1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië als een kleine vredesmacht, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. President Trump besloot eind vorig jaar om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië, nu volgens hem IS is verslagen. Als de Amerikanen vertrokken zijn, wordt voor het lot van de Koerdische militairen gevreesd. Trump heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld. Ze hebben afgesproken om te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van het land. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van de apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van de Groningse aardbevingen. De fout werd in augustus 2018 ontdekt en in december zijn de meters opnieuw afgesteld. Minister Wiebes laat de consequenties nu onderzoeken, want op basis van de KNMI-metingen wordt gekeken of huizen versterkt moeten worden. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. Regeringspartij VVD benadrukt dat er geen twijfel mag bestaan over meetgegevens. Het Nationaal Holocaust-namenmonument wordt ruim 2 keer zo duur als verwacht. Dat verschil wordt bijna in zijn geheel betaald door het Rijk. Via fondsenwerving moet nog 1,7 miljoen euro opgehaald worden. Als dat niet lukt, betaalt het Rijk dat bedrag ook. Volgend jaar moet de gedenkplaats met daarop de namen van de vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti, klaar zijn. Een 6-jarig Nederlands meisje is in Frankrijk zwaar gewond geraakt tijdens een skiles. Ze zat in een stoeltjeslift, minutenlang met haar hoofd vastgeklemd. Het meisje werd bovenaan de skipiste bewusteloos aangetroffen. De volwassenen die naast haar zaten leken de hele reis niets te hebben gemerkt, schrijven Franse media. Het meisje is gereanimeerd en per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, het is mistig vannacht met minima rond de 5 graden. Morgen verdwijnt de mist langzaam, maar blijft het bewolkt. Af en toe laat de zon zich zien. Het kan 11 tot 14 graden worden. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Choreograaf Ed Wubbe komt zo meteen langs. Hij is al 25 jaar artistiek leider van Scapino Ballet in Rotterdam. Jorik van Noorden, muziekmaker, die heeft zo meteen een sessie. Die hebben we eerder met hem opgenomen. Hij is singer-songwriter. En Friso Kramer is overleden, 96 jaar oud geworden. Zijn naam zal niet bij iedereen meteen een belletje doen rinkelen. Dat was ook nooit zijn bedoeling. Maar velen zullen zijn werk wel kennen. Hij is een ontwerper van vele dingen. Zoals bijvoorbeeld de groene brievenbus die je nog steeds overal in het straatbeeld kunt zien. Laura Stek is radiomaker, maakt een podcast ongesigneerd over onopvallend design. En sprak daarvoor ook met Friso Kramer. Dat was meteen de eerste aflevering. Laura, goeienacht. Ja, goeienacht, goedenavond, hallo. Ja, Friso Kramer, niet iedereen zal de naam kennen. Er zijn mensen die niet weten wie dat is, maar die zullen ongetwijfeld wel zijn ontwerpen kennen. Noem eens een aantal dingen die meteen iedereen paraat zal hebben. Nou, bijvoorbeeld de lantaarnpaal, de kegelkoparmatuur genoemd ook wel. Als je hem googelt, dan zul je hem direct herkennen. De groene brievenbus, die staat vooral in de provincie. En de revoltstoel, daar hebben heel veel mensen op gezeten op middelbare scholen in de jaren 60 en 70. Dus ik denk dat dat wel 3 kernontwerpen zijn die een belletje doen rinkelen. Ja, die stoel kan ik me ook nog herinneren. En de brievenbus die zie je nog steeds op menige plek. Maar welke lantaarnpaal is dat precies die van hem kwam? Het is de lantaarnpaal. Ja, het is altijd zo moeilijk om te omschrijven. Want Friso Kramer was dé ontwerper van onopvallend design. Dus hoe omschrijf je onopvallend design? Het is een grijze paal. En hij heeft een soort... een soort UFO-vormpje bovenop. Maar het gaat er eigenlijk om dat hij precies goed schijnt. En daar heeft hij dus heel lang op gezeten. Want dat is het allerbelangrijkste. Want hij vond het heel erg onbelangrijk. Of zelfs, hij wilde niks moois maken eigenlijk. Hij wilde iets louter functioneels maken. Dus hij heeft vooral gekeken naar wat moet een lantaarnpaal doen. En dat helemaal is uitwerken. Grijs, ja? Slank, loopt aan het einde toe, schijnt precies waar die moet schijnen. Kortom, de lantaarnpaal. Ja. Niet zo'n retro lantaarnpaal zoals je ze nu veel ziet. Of zo een met wel veel tierlantijntjes. Maar gewoon als je denkt lantaarnpaal, de lantaarnpaal. Dit was hem. Ja. En het grappige is dat zijn vader, Piet Kramer... dat was een bekende ontwerper van de Amsterdamse school. En ik heb hem geïnterviewd, Friso Kramer, een paar jaar geleden. En toen spraken we af in het museum Het Schip in Amsterdam. En daar staan nog een aantal palen van zijn vader. En dat, daar was het idee juist. Je moet iets moois ontwerpen voor de burger. Hij zei van hier zitten allerlei frutsels aan en versiersels. En hij zat dus die palen van zijn vader eigenlijk helemaal af te kraken. En dat was wel grappig. Hij had volgens mij ook veel respect hoor voor zijn vader. Maar hij wilde dus juist precies het tegenovergestelde doen. Dus juist niet iets moois maken. Omdat hij ook vond van mensen hebben al genoeg aan hun hoofd. Die denken aan, aan hun werk, aan de huur, aan begrafenissen, bruiloften. Dan moet je ze niet ook nog gaan vermoeien met iets waar ze nog iets van moeten vinden. Dat ze denken, oh wat mooi of oh wat lelijk. Dus zo onopvallend mogelijk. En dan zou je denken, dat is misschien makkelijk om iets heel onopvallends te maken. Maar dat is dus het allermoeilijkst om iets te maken wat juist alleen maar heel doelgericht is. Om precies tot de essentie te komen. Hoe was het om met hem die podcast te maken over ontwerpen? Het was de eerste aflevering van onze inmiddels 23-delige podcast. En dit was wel een van de oerontwerpen, de lantaarnpaal. En voor mij was het toen ook, maar ik zit er nu helemaal in, hè, in dat onopvallende design. Dus als ik nu over straat loop en kijk naar de stoeptegel, naar de brievenbus. Maar in het begin was het nog van jeetje, dat dit überhaupt is ontworpen. Of ik geloof dat Tjitske ook in het begin zegt van, ik dacht gewoon de gemeente heeft een paar van die palen neergezet. En daar denken ze helemaal niet over na. Dus wij vonden het al heel bijzonder dat er dus een hele grote naam eigenlijk achter zo'n massastraatproduct zit. En je zei al in het begin van niet iedereen zal zijn naam kennen, maar dat is juist bijzonder, want hij had het tot doel om zichzelf als ontwerper weg te ontwerpen. Dus het staat eigenlijk volledig in contrast met wat wij onder design verstaan. Het is niet helemaal gelukt, want hij wordt in alle artikelen bij zijn dood onder de allergrootste geschaard. Hij werd al met Rietveld vergeleken, las ik ergens. Ja, precies. Nee, dus dat mag ook wel even, toch? Dat er nu echt aandacht is voor zijn werk. Want we maken er allemaal dagelijks gebruik van. En die man moet toch een soort eerbetoon krijgen. Zeker. Mooiste eerbetoon was al een oude, maar ik las hem voor het eerst. Dat was Jan Wolkers, die zei, zonder zijn stoel had ik een hangreet gehad. Ja. Nou, precies. Dat een ontwerper dat kan doen voor je, toch? Ja, dat is belangrijk. Ja, zeker. Ja. Friso Kramer, een groot ontwerper van onopvallende ontwerpen. Laura, dank je wel. Goeienacht en tot ziens. Ja, tot ziens. Dag, Pieter. over me. Django McCroy was dat met het nummer Midnight. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De referenties, het culturele DNA, wat heeft je gevormd? Wat blijft je bij? Waar grijp je altijd weer op terug? En dat bespreken we met Ed Wubbe. Hij is choreograaf en hij is al jaren verbonden aan het Scapino Ballet. En hij is hier te gast vanwege een voorstelling die te zien is met Michiel Borslap, die piano speelt, Pas de Deux. Maar er komt ook eind van de maand weer een andere voorstelling aan. All Hands on Deck, kortom, het werk gaat moedig voorwaarts. Ed Wubbe, hartelijk welkom. Dankjewel. Het is al zo'n kwart eeuw of zo dat je dat doet. Ja, ik ben al sinds 92 ben ik artistiek leider. En dat gaat heel hard. En ik zit al heel lang bij Scapino. Maar het voelt eigenlijk elk seizoen eigenlijk toch alweer een beetje als nieuw. Omdat we nieuwe projecten hebben, nieuwe dingen ondernemen. Er zijn nieuwe dansers, nieuwe uitdagingen. Dus het blijft, ondanks al die vele jaren, toch heel fris en nieuw. Jullie doen ook best wel veelzijdige dingen. Het is elke keer wel weer iets anders waar jullie mee op de proppen komen. Ja, dat is de reden ook dat het leuk blijft. Ik ben iemand die probeer mezelf en de mensen om me heen uit te dagen door telkens nieuwe dingen te verzinnen. En met nieuwe ideeën te komen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan. En dat houdt het voor mij althans heel, heel, heel erg leuk en fris en uitdagend. En ook voor de mensen met wie ik al heel veel jaren werk. En dat is denk ik toch het geheim dat we het lang volhouden. Met een jazzpianist dansmaker, dat lijkt een leuk idee. Maar het is een heel ingewikkeld idee. Want een jazzpianist heeft de neiging om te doen wat hem op dat moment ingegeven wordt door de grote inspiratie. En een danser moet zich houden aan een heel vast stramien om zijn werk te kunnen doen. Het zijn eigenlijk twee disciplines die elkaar niet zoveel te bieden hebben, zou je zeggen. Ja en nee. Nee, omdat het inderdaad ingewikkeld is. Het is best wel moeilijk. Maar ja, ook omdat het spannend is daardoor. He, juist omdat het niet helemaal in de pas loopt soms. Tussen die muziek en die dans. En is het ook wel heel erg spannend. En ja, je moet je voorstellen, die muziek van Borslap, die hebben wij natuurlijk in de repetities hebben wij natuurlijk op opnames gewerkt. En een opname is een opname, dus die klinkt hetzelfde. En hij heeft het ooit ook dingen op de plaat, op de cd vastgelegd. En dat hebben wij als basis gebruikt voor die voorstelling. Maar dan komt het moment dat hij binnenkomt en live gaat spelen op die vleugel. En dan blijkt dat hij, ondanks dat hij een heel goed geheugen heeft, dat hij toch die nummers die wij gebruikt hebben, of die songs of liedjes, hoe je het noemen wil, dat hij die toch op dat moment toch net even anders speelt. En dan wordt het spannend. En voor hem ook om weer na te denken, ja, hoe heb ik het toen gespeeld? Dus we moeten allebei een beetje water in de wijn doen. Hè? En hij probeert bij het origineel te blijven en wij proberen heel goed met hem mee te gaan ter plekke, omdat hij is ook een heel goed improvisator. Hè? Hij improviseert ook heel veel op die thema's, maar dat maakt dat we allebei, hij moet heel alert op ons zijn, zo voorstelling, of ons op de dansers, maar de dansers naar hem en daar zitten wat marges in, maar dat maakt het ook wel heel erg leuk om met elkaar te werken. En ik zag het heel in het begin en toen had hij zelfs een koptelefoon, een oortje in. Met zijn telefoon verbonden, geloof ik. En dan luisterde die naar de opname, terwijl die improviseerde. Ja, dat, hoe die dat doet, dat is voor mij een raadsel. Maar dat moest hij doen, omdat hij dat anders voor hem bijna niet te doen was. Maar het is nu zover dat hij zo in dat project gedoken is, dat hij dat oortje eigenlijk niet meer nodig heeft. Dat hij toch weet waar hij moet wezen in de muziek en waar hij heen moet. En dat hij zijn eigen muziek weer eigenlijk weer heeft leren kennen. Op de manier zoals je het ooit opgenomen heeft. Maar het is nooit hetzelfde elke avond. En dat is wel mooi. Die dansers proberen wel hetzelfde te doen, maar gaan toch met hem mee. En hij gaat met de dansers mee. En hij kan heel goed kijken naar die dansers. Hij zit op een mooie plek op toneel. En hij kan die dansers goed zien. En hij kent de choreografie goed. En hij weet ook wat nodig is voor de dansers. Ze hebben zich in elkaars wereld moeten verdiepen. Ja. En dat is natuurlijk het interessante moment. Dat de pianist en de danser elkaar gaan beïnvloeden. Dat de danser gaat leren improviseren. En dat de pianist de danser gaat sturen. Omdat hij weet wat hij kan en wat hij niet kan en wat er mogelijk is. Ja, absoluut. En dat is ook het mooie van een voorstelling. Want het is allemaal live. Die muziek is live, die wordt live gespeeld. Dat wordt live. Het is echt op het moment. En dat is ook zo mooi van theater, denk ik. Dat het mensenwerk is. En dat je op dat moment, als je in theater bent, ook iets unieks ziet. Omdat het. Ja, omdat het de volgende avond en de avond ervoor altijd net iets anders was. En dat maakt het spannend. We gaan luisteren naar Michiel Borslap met een stuk dat heet Levantine. Er zit ook een zwier in het stuk, wat volgens mij voor een danser wel fijn is. Ja, het is net als muziek van Bach, bij wijze van spreken. Dat is nooit bedoeld geweest om te dansen. En hij heeft zijn muziek ook niet geschreven om te dansen. Maar het is wel hele goede dansmuziek. Want het zit inderdaad, het beweegt, het golft, het stuurt. En het heeft ook, hij zegt zelf, het belangrijke voor hem zijn niet de noten, maar de tijd tussen de noten. En dat is voor dans ook heel belangrijk. Er zit dus adem in die muziek. En dat maakt het dat dansbaar is. En dat het ook voor dansers heerlijk is om op te dansen. Omdat er zit adem in. En het beweegt. Ja. Dus het is eigenlijk perfecte, onbedoelde, perfecte dansmuziek. Dat is een interessante kijk op muziek. Het gaat niet om de noten, maar om de ruimte tussen de noten. De tijd tussen de noten, eigenlijk de leegte. Dus alle noten die je niet speelt, of alle maten dat er even niks nieuws gebeurt, dat is waar de muziek zit. Ja, dat spanningsveld tussen zeg maar stilte of geen muziek en muziek. Dat is eigenlijk het adem. Hè? Als wij spreken, wij moeten ademhalen. Dus wij hebben ook momenten van stilte. En dat maakt ook. Dat is de intonatie. Dat is hoe je iets kan vertellen. Of iets spannend is of vrolijk is. Dat heeft te maken toch met de tijd tussen wat je hoort. Dat is in dans is dat heerlijk als het wat ik net zeg, dat ademt. Ja, de muziek is ook adem. Het is gemaakt door mensen die ademen, die muziek. En hij heeft een gek. Ja, het is ook een toeval. Ik denk nogmaals, ik denk de eerste keer dat Michiel met dans gewerkt heeft. Maar dat is een onbedoelde en voor hem ook een verrassing, denk ik. Ik denk dat hij heel erg verrast is. Dat merk ik ook. En heel, heel positief verrast is dat ook werkt. En dat is voor hem ook een hele mooie ervaring. Dat hij op toneel kan zitten met dans om zich heen op zijn muziek. En dat het ook functioneert. Hij glunderde van trots. Hij vond het echt prachtig. We vroegen, wat zijn de dingen die jou bijblijven? Wat zou dat zijn als we zouden vragen om een aantal dingen waar je altijd op terug zult grijpen? En toen kwam dit naar boven. Een echt grote klassieke film. Nog steeds af en toe, terwijl die stokoud is, wel eens op tv te zien. Weliswaar om 3:00 s'nachts op Arte, maar toch. En dat is de film Casablanca uit 1942. The coming of the Second World War, many eyes in imprisoned Europe turned hopefully or desperately toward the freedom of the Americas. Lisbon became the great embarkation point. Ja, 1942. Ja. Het speelt tijdens tijdens ook de oorlogjaren in Marokko. Het gaat over een liefdesverhaal. Het gaat over een cynische nachtclubhouder, Humphrey Bogart, in zo'n zo'n echte mannenrol. Ja. Dus echt zo'n vent ja. is het. Ik herinner me vooral de sfeer van de film. Meer dan het eigenlijke verhaal. Ja, maar dat heb ik ook. Dat hoor je nu aan deze muziek. Ik vind het briljante filmmuziek. En ook die stem hè, van die... of die film vertelt, of de situatie vertelt. En het aardige is, die film is ook opgenomen in een compleet bordkartonnen decor. En het is natuurlijk een soort film noir-achtig. Het licht is fantastisch in die film. Hè. Het schaduwen, het is... En de karakters, is een iconische film. En er was ook heel weinig... Ik heb ooit gelezen dat er heel weinig geloof was in die film. Door de producenten. En dat is... Het was goedkoop gemaakt. Volgens mij hebben er ook verschillende regisseurs nog... Ja, het is ook iets of regisseurswissel of iets dergelijks geweest. Het was allemaal moeizaam, maar het is gigantisch succes geworden. Omdat alles blijkt te kloppen in die film. En dat is gewoon... En het is een heel sfeervolle film. Ik heb toevallig thuis de hele... Ik heb een keer in de auto, op een lange rit, heb ik de hele film... audio gedraaid in de auto. Of gehoord. En het is fantastisch om naar anderhalf uur naar te luisteren. Zonder beeld al. Zonder beeld, fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Die stemmen. Die stemmen van Bogart, van Bergman. Fantastisch. Wanneer leerde jij die film kennen? Welke herinnering is er voor jou over? Nou, dat is al heel lang geleden. En dat heeft... Ik denk dat ik op televisie gezien heb. Toen ik heel jong was. En dat... heeft toen indruk gehad. Het was ook een spannende film. Omdat het ook een soort... Marokko was toen in die tijd Casablanca. Exotisch klonk dat. Hè? En het was een... Ja, de hele sfeer. De muziek, de stemmen. Spannend. En ik heb natuurlijk ook ouders die de oorlog meegemaakt hebben. Dus daar wordt dan ook iets over. Hè? Dat heb je ook iets meer context. Maar ik vind vooral de sfeer. Ik ben heel erg gevoelig voor geluid, ook voor audio, hè, voor sfeer. En dat is wat kleine fragmentje dat we net hoorden, daar zit eigenlijk al heel veel in. En dat is iets wat me heel fascineert en wat me een of andere manier beklijft. En waarom weet ik ook niet echt, maar dat beklijft gewoon. Ik moet ook altijd denken aan een van de slechtere Woody Allen films. Dat hij zelf Humphrey Bogart wil worden. Dat hij zo'n echte man van het oude stempel wil worden. Dat hij het thema mannelijkheid onderzoekt. Ja, het is allemaal ook wel dik aangezet. Maar dat is ook eigenlijk wel... Het zijn natuurlijk een beetje karikaturen ook. Hè? Het is ook die Franse acteur die Franse officier speelde. Ik ken zijn naam even niet. Waarschijnlijk is het geen Fransman. Is het een Engelsman met een Frans accent. Maar dat is ook zo karikaturaal. Maar ook wel zo goed gedaan. Dus, ja. Het zou zich misschien wel lenen voor een voorstelling eigenlijk. Zeker, ja. Ik moet zeggen, toen ik in de auto dus die hele audiotrack van die film luisterde, dan zou je eigenlijk een dansstuk op kunnen maken. En misschien niet helemaal lineair dat verhaal vertellen, maar die muziek op de achtergrond en die geluiden, stemmen, dat zou, denk ik, het is heel, heel sfeervol, heel spannend. En het zou zich eventueel kunnen lenen voor een voorstelling zelfs. Dan Johnny van Doorn, Johnny de Selfkicker. Een gedicht van Baudelaire. En dat is dan door hem ook verkeerd uitgesproken als Baudelaar. En dat heeft hij vertaald naar het Nederlands. Daar gaan we nu naar luisteren. Het gedicht is getiteld Word dronken. Men moet altijd dronken zijn. Zo is het. Dat is het enige waarom het gaat. Om niet de vreselijke last van de tijd te voelen die uw schouders breekt en u buigt naar de aarde, moet u aan één stuk dronken zijn. Maar hoe? Van wijn, poëzie, hashish of deugd. Het staat u vrij. Een mooie persiflage op Baudelaire. Je moet altijd dronken zijn. Maar hoe? Waarom vond je dit mooi en belangrijk? Nou, het is ook een beetje. Dit is ook uit mijn kindertijd. Ik heb dit ook op tv heb ik voor het eerst gezien toen ik jong was. Hè. En wat ik zo. Het heeft een enorme indruk op mij gemaakt ook, deze man. En ook een beetje de tijd. Ik ben in 57 geboren. Ik ben toch een beetje een man van de 60e jaren. Wat ik ook heel mooi vind is dat dit zijn een soort. Mensen die je eigenlijk niet meer tegenkomt. Ook die je ook niet meer ziet op televisie. Het is een hele bijzondere man. En het is ook een beetje incorrect wat hij doet. En het is heel theatraal. En ik vind het heel erg inspirerend om naar die man te luisteren. En regelmatig ga ik wel eens op YouTube. Want ik vind het ook heel fijn om niet alleen zijn stemmen, maar om hem ook nog te zien. Is een fenomeen, zo iemand. Hij dan met niet minder genoegen dan gewoon de hele boel even lekker overhoop te gooien. Het is provocerend. Brutaal, incorrect. Maar ook theater. Het is ook een beetje voorloper dat we nu de spoken words hebben. Hè? En het is alleen op een manier die we niet. Het is een beetje incorrect. En dat heb je. Dat tegenwoordig is alles veel correcter. En dat vind ik ook wel leuk. Dat die provocatie erin zit. Dat is ook echt van die tijd. Dat vind ik wel heel erg. Het is heel erg 60, 70 jaar. Hè. Dat vind ik ook wel heel spannend eraan. Hè. Dit soort mensen kom je eigenlijk niet meer tegen. Die hele tijd is ook verdwenen. Ja. Ik heb wel de indruk dat hij wat minder op een sokkel is geheven tegenwoordig dan veel van zijn tijdgenoten. Dat iemand als Vinkenoog uiteindelijk wat meer erkenning heeft gekregen dan Johnny. Dat denk ik ook. Maar misschien hij is ook eerder overleden, denk ik, toch? Dus hij is minder oud geworden. Ja, ik weet, misschien was hij net iets. Net iets te brutaal of te ver door. Hij is ook redelijk ver doorgeschoten. Maar ja, dat was Simon Vinkenoog ook wel een beetje eigenlijk. Maar wat ik van hem heel erg sterk vind, dat hij. Hij lijkt, want ik ken de man persoonlijk totaal niet, maar hij lijkt wel heel erg zichzelf. En hij heeft heel veel durf. Is iets wat ik heel spannend vind. En het is ook theatraal. En daar hou ik ook wel van. Ik zou dat ook kunnen gebruiken in een voorstelling. Hè? Zijn stem en zijn zo. Dat is iets. De inspiratie voor die voorstellingen is schier oneindig. Jij bent al 25 jaar verbonden aan Scapino. Eigenlijk vergroeid, kan je wel zeggen. Want je voelt je er ook zeer verantwoordelijk voor. Is er eigenlijk een moment in je leven dat je er niet mee bezig bent? Lukt het beter om dat te scheiden? Nou, dat is moeilijk. Ik ben wel, kijk, als ik op vakantie ga bijvoorbeeld, kan ik redelijk goed de knop voor 14 dagen omdraaien. Dat kan ik heel goed. Maar ik ben, je bent zo vervlochten met dat werk en met de mensen. En ik ben altijd, als ik muziek hoor of iets zie, dan denk ik eigenlijk meteen zijn tweede natuur geworden, kan ik dat gebruiken. Hè? Die muziek of dat geluid, dat sla ik dan op ergens. Dat kan ik ook nog eens gebruiken. Spannend voor een voorstelling. Dat gaat eigenlijk altijd maar door. Maar het is ook omdat ik een enorme drang heb om dingen te maken en te bedenken. En ik moet af en toe wel eens de knop uitzetten. Ook omdat ik een vrouw en een kind heb die ook hun aandacht verdienen en nodig hebben. Maar dit soort werk wat ik doe, dat is wel. Ja, het is wel 24 hours, 7 dagen, week 2, 24 uur. Ja. Je werd toen gevolgd door een cameraploeg. En er was net de tijd dat er ook gedoe was over geld en subsidie. Een heel, heel stressvolle periode. En zoals nu ook meerdere voorstellingen tegelijk die eraan kwamen. Alles kwam tegelijk. En bij het zien ervan dacht ik wel, god, die man die moet oppassen dat hij er niet aan onderdoor gaat aan dat gezelschap. Nou, dat valt wel mee, hoor. Ik kan ook wel relativeren. Hè? Ik bedoel, ik ben heel erg serieus en ik ben heel erg mee bezig. Maar ik denk ook wel, het is toch maar gewoon het maken van een dansavond. Hè? Het is heel belangrijk, maar je moet wel, wat ik al zei, kunnen relativeren en af en toe die knop kunnen omdraaien. En ik heb een vrouw en een kind en die zijn ook heel belangrijk. Het bedenken en maken van dingen. En het werken met de mensen. Hè. Ik werk met een hele goede ploeg mensen. Jonge dansers. Met een fantastisch team. En dat is heel inspirerend. En daar ben ik wel heel, heel ambitieus in. Ik wil graag dat het goed gaat met die club. En dat we overal te zien zijn. Dat we publiek hebben. Dat is ook, dat is gewoon fantastisch. Dat gaat gelukkig ontzettend goed. En dat betekent dat we ook moeilijke periodes overwonnen hebben. En dat is ook heel erg leuk. De volgende voorstelling die er aankomt, All Hands on Deck. Ben je nu mee bezig samen met Wereldband. En dat, dat gaat 14 maart al in première. Vertel er eerst even over voor we ernaar gaan luisteren. Nou, we hebben een samenwerking aangegaan. Ik heb hun werk gezien, ze hebben mijn werk gezien. En we hebben toen op een dag besloten, laten we samen eens wat gaan doen. En dat, zo, dat, is, dat ligt een beetje de lijn hoe ik denk en werk. Dat ik soms denk, van, nou, ik vind het leuk, we gaan het gewoon doen. En dan zonder de gevolgen te overzien. Dus we zijn bij elkaar gekomen. En ik heb toen het thema bedacht, want ik dacht van die Wereldband en de dansers, die gaan samen, de Wereldband zijn niet alleen muzikanten, ze zijn ook performers. Ze gaan samen muziek maken en performen. Ze gaan ook dansen, wij gaan zingen. En ik had een thema bedacht dat ik iets wilde doen met zeevaart. Dat ik een groep matrozen wilde samenbrengen om een eenheid te brengen. Hè. Als je die dansen en die muzikanten op het heel, dan moet je een eenheid bedenken. En ik dacht, dat moet een matrozen worden. Die zit op een schip. En dan kunnen ze het een beetje hetzelfde uitzien. En ze gaan iets meemaken met elkaar. Dat is eigenlijk een heel simpel uitgangspunt. En nou, daar zijn we nu middenin. We zijn eigenlijk de creatie bijna aan het afronden. En het is een heel ingewikkeld proces geweest, maar enorm spannend. En nogmaals, want zij zijn geen begeleidingsband. Maar zij maken muziek, maar doen echt in de scène spelen zij mee. Ook als performance acteurs, als dansers en mimespelers. Samen met die dansers. Dus één club op toneel. En dat is eigenlijk de uitdaging. En dat denk ik dat dat iets heel verrassends oplevert. Dat het eigenlijk een menging van genres is. Het is eigenlijk geen dansvoorstelling. Het is ook geen mimevoorstelling of geen toneelvoorstelling. Maar het is een heel vreemde mengeling. Eigenlijk is het heel iets nieuws, denk ik. En dat is heel erg leuk. We gaan luisteren naar een fragment. De muziek die hoort bij de voorstelling All Hands on Deck. En dat is ook de keuze van Ed Wubbe. Het is wel bijzonder al zo lang als Scapino bestaat, dat zo'n dansgezelschap zo'n plek in zo'n stad heeft. Ja, dat is belangrijk, hè? Want we zijn... Maar het is ook een beetje van de Rotterdammers. Ja, dat proberen we wel. Kijk, je probeert als gezelschap toch te wortelen in zo'n stad. En verbinding te krijgen met je publiek. Dat is het allerbelangrijkste. Je probeert een publiek op te bouwen. En dat is ons heel goed gelukt. En Rotterdam is, hè, het klinkt een beetje als cliché, maar Rotterdam is wel een hele fijne stad om te werken en te wonen. Omdat het een heel andere stad is dan andere steden in Nederland, denk ik. Het is een havenstad, er gebeurt veel, er zijn heel veel verschillende mensen leven er. Het is een rommelige stad eigenlijk. Hè. Het heeft een heel ander centrum dan Amsterdam. Rotterdam heel veel verschillende plekjes. Het is aan de ene kant een oude stad, maar het is ook een hele nieuwe stad met nieuwe architectuur. Dus er is heel veel inspiratie op te doen in die stad en te beleven. En ik denk dat ook, dat merk je ook aan de mensen die bij ons werken. We hebben heel veel nationaliteiten in ons gezelschap werken. Het is van 12 mensen van China, Japan en Italië en Amerika. Maar mensen vinden het ook heel fijn om hier te wonen. En mensen vinden ook mensen uit China of Amerika, die voelen zich ook. Het is een relatief kleine stad natuurlijk vergeleken bij andere wereldsteden. Maar het heeft alle elementen, ook voor buitenlanders, om zich in een grote stad te wanen. En dat maakt dat die stad ook een goede voedingsbodem is voor mij en voor onze mensen om daar te werken en te creëren. En ook echt gevoeld wordt door de bevolking van Rotterdam. Ja, want die is ook wel mooi. Ja, die bevolking moet je wel, je moet ze wel veroveren. Hè? Dat, we hebben natuurlijk ook een heel diverse bevolking. En ook een deel van die bevolking is dan niet een deel die dan direct naar een dansvoorstelling zou gaan. Maar dat is ook wel spannend, want die moet je ook veroveren en proberen te bereiken. En juist doordat we zoveel verschillende dingen doen, lukt dat ook eigenlijk heel erg goed. Maar ja, je kan nooit achterover leunen. En dat is ook maar goed. Je moet altijd blijven bezig blijven om, om die stad, om één met die stad te worden. Pas de Deux is momenteel te zien in de theaters. En All Hands on Deck is vanaf volgende maand door het hele land te zien. Ed Wubbe, dank je wel dat je graag wilde komen. Eens in de zoveel tijd nemen wij een muzieksessie op. Dat doen we in Amsterdam in een platenwinkel Velvet. En er komen artiesten langs uit binnen- en of buitenland die een paar liedjes voor ons spelen. Meer informatie over die sessies via de site vpro.nl/nooitmeerslapen. En dit keer was het podium aan Jorik van Noorden. Mijn naam is Jorik van Noorden en ik ben liedjesschrijver. Ik maak platen en ik treed daarmee op. En afgelopen jaar is mijn tweede soloalbum verschenen, The Jester. Daar heb ik veel mee getoerd, veel mee gespeeld, veel promotie mee gedaan. En dat bracht mij ook vandaag in dit mooie programma. Het eerste nummer wat we gaan spelen, dat is Train in the Station. En dat was de tweede single van de plaat. Die song gaat over een vluchteling uit IS-gebied die naar Europa afreist en besluit om te wachten in Zuid-Europa in de hoop dat ze geliefd ook de oversteek zal maken en dat ze herinnerd zullen worden. Has no end. When neighbors turn to enemies and you can't rely on friends. Now there's a train in the station and it's heading north, rolling down the railroad track. There's a train in the station that I won't be on, 'cause I want my baby back. Everything I live for, like it's never been. Every dream that came to life was blown to smithereens. I traveled for a long time, I left everything I had. Lost my girl along the way, she may live, she may be dead. Now there's a train in the station and it's heading north, rolling down the railroad track. There's a train in the station that I won't be on, 'cause I want my baby back. The road of life is a long, long road when you're walking all alone, but I have to try and make it on my own. Now there's a train in the station and it's heading north, rolling down the railroad track. There's a train in the station that I won't be on, 'cause I want my baby back. There's a train in the station and it's heading north, rolling down the railroad track. There's a train in the station that I won't be on, 'cause I want my baby back. I want my baby back. I'm gonna get baby back. Het tweede liedje wat we spelen, dat is The Door Into Summer. En dat is een song van de Monkees. Die stond op hun album Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited. Bijna onuitspreekbare titel, maar ik heb even kunnen oefenen. Die verscheen in 1967. En in dat jaar verkochten de Monkees volgens de legende meer platen dan de Beatles in Amerika. Dus ze waren heel populair. Toch werden zij nooit echt serieus genomen, omdat er sessiemuzikanten op veel van hun nummers speelden. Waardoor gezegd werd, ja, dat was de eerste boyband eigenlijk. Maar dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want er zaten een paar muzikanten in de band. En veel groepen in de jaren 60 maakten gebruik van sessiemuzikanten in de studio's, omdat die efficiënt konden werken en heel goed waren. Dus ook allemaal bands zoals de Beach Boys, de Mama's en de Papa's en de Doors. Allemaal maakten ze wel gebruik van sessiemuzikanten. Dus het is eigenlijk oneerlijk om ze daar op basis daarvan af te schrijven. En ik vind heel veel dingen die de Monkees gemaakt hebben erg goed. En dit zijn van mijn favoriete nummers. With his full score stacked up all around him, from a killing on the market on the run, and he pays for every year he cannot buy back with his tears when he finds out there's been no one keeping score. And he thought he heard the echo band, and the laughter from a distant caravan, and the brightly painted line of circus wagons in the sand, fading through the door into summer. With his travel locks of maybe next year places, from a killing on the market on the war, and he pays for every year he cannot buy back with his tears when he finds out there's been no one keeping score. And he thought he heard the echoes of a penny whistle band, and the laughter from a distant caravan, and the brightly painted line of circus wagons in the sand, fading through the door into summer. Yes, he thought he heard the echoes of a penny whistle band, and the laughter from a distant caravan, and the brightly painted line of circus wagons in the sand, fading through the door into summer. Het nummer wat we nu gaan spelen, dat heet Another Day in London Town. En ik schreef dat in maart-april 2018 voor een speciaal project dat heette Couperus in Transit, waarvoor allemaal songschrijvers werden benaderd om liedjes te schrijven gebaseerd op het werk van Louis Couperus, de Nederlandse schrijver. En ik kreeg Engeland toebedeeld, zijn reisverhaal voor Engeland. Dat was een heel mooi verhaal en ook wel een grappig verhaal hier en daar. Dus ik heb het een paar keer gelezen, want het was ook wel archaïs hier en daar. En toen heb ik aantekeningen gemaakt en de mooiste dingen eruit gehaald, de dingen die mij opvielen. En zo heb ik dat als basis voor de coupletten gebruikt. En in de refreinen doe ik dan net alsof die maffe dingen die hij meemaakt, alsof dat gewoon een normale dag is in Londen. Alsof het zo is in Engeland. Want hij verzucht zich zo van, jeetje, wat een gekkigheid hier. Ik wil terug naar huis, weet je wel. Hij is eigenlijk nooit blij tijdens die reizen. Hij wil altijd terug en hij vindt het toch thuis wel beter. Dus ik zing dan Another Day in London Town. I take the tube, I make the rounds. Regent Street, Trafalgar Square. I'll kiss the lions when I'm there. Die beroemde leeuwen. Natuurlijk daar om te doen. Dus ik doe van, oh, dat is normaal. I take a stroll around the block from St. John's Wood down to the docks. The moon is up, the sun goes down. Another day in London Town. En a stroll around the block is een blokje om. En van de St. John's Wood naar de London Docks, dat is 4,5 uur lopen. Dus ik dacht, dat is wel grappig. Gewoon la la la. Gewoon een dag in Londen, niks aan de hand. Ik loop even een blokje om en ik maak een wandeling van 4,5 uur. En zo is de nummer ontstaan. En nu gaan we het spelen. I went down to the Hatter's place in St. James Street. Display of funny hats, all inviting me. I tried the fit of the king's crown as once worn by Richard III. Naked without my stovepipe, so I bought a top hat cheap. Another day in London town, I take the tube, I make the rounds. Regent Street, Trafalgar Square. Kiss the lions when I'm there. Take a stroll around the block from St. John's Wood down to the docks. The moon is up, the sun goes down. Another day in London town. Oscar Wilde, a walking paradox and a waste worthwhile. She left a mark with her cigarette as she grabbed me by the hand. She took my cup for an ashtray, so I drank the tea and ran and ran and ran. Another day in London town, I take the tube, I make the rounds. Regent Street, Trafalgar Square. I kiss the lions when I'm there. I take a stroll around the block from St. John's Wood down to the docks. The moon is up, the sun goes down. Another day in London town. Another day in London town, I take the tube, I make the rounds. Regent Street, Trafalgar Square. I kiss the lions when I'm there. I take a stroll around the block from St. John's Wood down to the docks. The moon is up, the sun goes down. Another day in London town. Jorik van Noorden was dat, opgenomen tijdens de Nooit meer slapen sessies. Poëzie van Anneke Claus. Onze verslaggever Maurice Woestenburg die sprak met haar over de oorsprong van het gedicht Iadea. Iadea. Iadea gaat over mensen die elkaar naar praten. En vooral ook die elkaars negatieve dingen nazeggen. Ik heb een heel grappige buurvrouw die begiftigd is met een goed Gronings gevoel voor humor. En die zei een keer heel droog tegen mij van... ja, ik zag ook dat ik op mijn 49ste verjaardag de rug van mijn moeder cadeau had gekregen. En daar eigenlijk is dit gedicht uit ontstaan. Maar het heeft zich zo ontwikkeld dat het nu gaat over hoe vrouwen... nare dingen over zichzelf zeggen en daar bij elkaar ook een beetje gaan napraten. Het idee van dat als er één zegt, ik heb een dikke kont, dat dan de rest ook zegt van, ik heb ook een dikke kont. En mijn neus staat scheef en al dat soort dingen. En dat doe jij niet? Oh, jawel hoor, daar heb ik ook wel zeker mijn aandeel in gehad. Ja. Maar ik doe mijn best om dat niet meer te doen. Want ik denk niet dat we er beter van worden met z'n allen. Het gaat ook over je eigen stem vinden. Mm-hmm. Heb jij die gevonden? Ik denk dat ik dat aan het eind van mijn leven pas kan zeggen. Maar ik doe mijn best. Ja, ik vind dat wel een mooie zoektocht. Iadea. Het gaat erom dat je je eigen stem laat klinken. Uiteindelijk heeft iedereen een eigen stem. Nee, zegt iemand, kijk maar. Een papegaai, een aap, een schaap. Dat telt niet. Je mag de dieren niet over één kam scheren op grond van hun gemeenschappelijke kenmerken. Je moet diep luisteren. Dan hoor je het verschil. Stel, mijn collega's vinden mijn stem de moeite van het luisteren niet waard. Niemand zegt, hoor toch eens, die muziek. Dan zal ik voor de gemiddelde duur van een rouwproces met nagels in mijn vlees drijven. Langer niet. Die tijd is voorbij. Mijn lichaam is tot nu toe altijd doorgegaan. Ook als ik het zoveel geweld aandeed dat men zei, oei. Blijkbaar hangt ook in mij het leven aan het leven als een dog met kaakslot. Nu nog durven er iets toe te willen doen. Marjan zag in het pashokje dat ze op haar 49ste verjaardag de rug van haar moeder cadeau had gekregen. Op het antwoordapparaat mijn eigen moeder, zich er hoorbaar van bewust dat ze tegen een robot praat. Hallo, met mij? Je bent er even niet? Ik heb mijn kansen als vrouw in een open samenleving nauwelijks benut. Ik leed aan welvaartsziektes. In een winkel voor luxe cadeauartikelen reken ik replica's van meesterwerken af. Na het avondeten bel ik met vriendinnen en spreek schande van mezelf om iets kapot te maken of verder kapot. Maar dat telt niet, papegaaitje. Dat is niet het soort stem waar ze het over hebben als ze zeggen je eigen stem. Anneke Claus met het gedicht Iadea uit de bundel Begrafenis van de Mannen. Jessica Pratt uit Californië heeft een derde plaat uit deze maand. Quiet Signs heet die. En dit liedje heet This Time Around. This time around as a console. My head, you know. Jessica Pratt met This Time Around. Morgen zit hier Atze de Vriese. Hij gaat in gesprek met actrice, regisseur en schrijver Sanne Vogel. Bekend van heel veel films die ze heeft gemaakt. Mannenharten, Annie M.G., Brasserie, Valentijn. En ze heeft ook een film die op televisie te zien zal zijn. Zomer zonder mama. En dat gaat over een vriendschap tussen de 10-jarige Suzanne en haar leeftijdsgenootje Rana, die in een asielzoekerscentrum woont. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Zometeen Focus van de NTR. Ik wens u nog een hele goede nacht. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.